بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب قسم آهي آسمان جو ۽ قسم آهي طارق جو ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته طارق ڇا آهي اهو هڪ ٻرندڙ ستارو آهي إن كل نفس لما عليها حافظ هر انسان لاءِ هڪ محافظ فرشتو مقرر ڪيل آهي فلينظر الانسان مما خلق پوءِ انسان کي سوچڻ گهرجي ته ان کي ڇا ما خلقيو ويو آهي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ان کي هڪ ٽپي واري پاڻيءَ مان پيدا ڪيو ويو آهي جيڪو پٺين ۽ سينن جي وچان نڪري ٿو انه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوه ولا ناصر بيشڪ اهو ان جي موٽائڻ تي يقينن قادر آهي جنهن ڏينهن مخفي رازن جي جاچ ڪئي ويندي پوءِ قیامت جي انکار کندڑن لاءِ كا به قوت ۽ ڪو مددگار نہ هوندو والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل قسم آهي آسمان جو جيڪو مينهن وسائي ٿو قسم آهي زمين جو جيڪا فلا جمائي ٿي بيشڪ اهو قرآن كريم فيصلي كن قول آهي ۽ اهو قرآن كريم كا مذاق ناهي انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا بيشڪ اهي كفار مڪه چڱي طرح اٽڪلون ڪن ٿا ۽ آئون انهن کي اٽڪلن جي جزا ڏيان ٿو فمهل الكافرين امهلهم رويدا پوءِ رسول عربي توهان كافرن کي ڍر ڏيو ۽ انهن کي ٿوري مهلت ڏيو